zespołów, które w ogóle podchodziły w sposób taki bardziej subtelny, zwracając bardziej uwagę na emocje, na uczucia, na to, jak się postrzega świat z perspektywy tych właśnie naszych wyczulonych bodźców, albo w ogóle pozawerbalnie bardziej uduchowione. I tu w tym wypadku akurat myślę, że jednym z pierwszych i takich czołowych zespołów, które ten nurt ze sobą niosły, był Cure, a dzisiaj posłuchamy Forest. Thank you. aż ciężko sobie wyobrazić z perspektywy dzisiejszych czasów, że bywały takie imprezy i spotkania towarzyskie, na których po prostu się słuchało tylko muzyki. Wszyscy siedzieli czy stali, nie było specjalnie nastawienia, nie była to dyskoteka, po prostu kontemplowali wszyscy, pożerali wręcz tą muzykę, która była prezentowana. Była taka dosyć zdrowa rywalizacja, kto jest w stanie dostarczyć jakieś nowe kapele, które się pojawiły na rynku, kto ma w zasadzie w swoim takim repertuarze, w tym co posiada, coś, co jest jednak ciekawsze od całej reszty. I faktycznie, że takie coś z perspektywy właśnie dzisiejszych czasów, to już jest taka opowieść jak przekaz ustny z jakiejś dawno minionej epoki, z wykopalisk obok piramid w Gizie, czy podobnych po prostu odkrywek archeologicznych. Ale tak było, proszę Państwa, i tu nie sposób nie wspomnieć, poruszając się już po świecie punk rocka i nowej fali, zespołu, który rozpoczął zimną falę, choć sama nazwa zespołu właściwie świadczy o zupełnie czymś innym, Joy Division, czyli dywizja rozrywkowa, w zasadzie zajmująca się tym, żeby żołnierze mieli jakąś uciechę. Dziś posłuchajmy Disorder. przypadku Joy Division i samego Iana Curtisa można obejrzeć film, który w krótkim, tym półtora godzinnym secie mniej więcej esencjonalizuje te wszystkie dokonania, ten cały niesamowity czas, który mu był dany i który zakończył się zresztą tragicznie samobójstwem. Niemniej jednak to, co pozostało, daje taki obraz tych czasów, co się działo, czym ludzie się interesowali i co sprawiało, że wychodziło naprzeciwko oczekiwań całemu pokoleniu, bo trzeba przypomnieć, że to były czasy wielkiego kryzysu w Europie Zachodniej. Oczywiście mówiąc o naszym kraju za żelazną kurtyną, to w ogóle nic nie było. No, nawet nie było mowy o kryzysie czy o czymś takim. No, tutaj była kompletna beznadzieja, tak zwane puste haki, dzieci marzące o tym, żeby zjeść synkę. Czasami nawet też i luksusem była kromka chleba z masłem. Także w zasadzie nawet nie ma żadnego odniesienia do tego prawdziwego życia, które toczyło się za żelazną kurtyną. No cóż, tak było. Na szczęście już tak nie jest. A przed Państwem zespoły, które w panteonie punk rocka w pewnym sensie dla niektórych były wzorcowe i cały czas były czymś takim autorytatywnym, dla drugiej części stały się zespołami, które się sprzedały komercyjnie. Także tak jak zawsze i myślę, że w naszych czasach był taki pewien fixum derdum, jak to mówił Nikodem Dyzma w serialu czy też w książce pod tytułem Kariera Nikodema Dyzmy. Wiadomo o co chodzi. Buzzcocks, Ever Fallen in Love. I run the risk of losing you, and that's worse. Drugim zespołem właśnie po tej grupie, którą słyszeliśmy, był zespół The Damned, który też był jedną z najstarszych załóg na Wyspach Brytyjskich i który był wzorcem dla wielu kapel akurat w Trójmieście. Dziś posłuchajmy Net, Net, Net. Nit, nit, nit i The Damned. Prawdziwymi jeźdźcami apokalipsy, tak jak zresztą Państwo wskazujecie, był zespół Discharge, który dzisiaj posłuchamy w wykonaniu piosenki tytułowej też i której, która jest tytułem płyty Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing. tak właśnie w Rzeszowie, w wyjątkowych okolicznościach, Piotr Liszcz Mizerny założył grupę 1984, która według tego, co się orientuje, jako jedna z niewielu zza żelaznej kurtyny wzbudziła zainteresowanie legendarnego radiowca brytyjskiego, niejakiego Johna Peela, który puszczał ich w swoich audycjach, w których zresztą zostało wykreowanych wiele gwiazd nowej fali i punk rocka. W zasadzie można by rzec, że był takim ojcem, animatorem, tym, który wydobył protoplastów na światło dzienne i pokazał ich światu. Przed Państwem z ostatniej płyty 1984, zresztą bardzo ciekawy tytuł i temat poruszany w piosence, Ostatni pilot Wimany. Yeah. Tutaj Piotrek z 1984 sięgnął do bardzo ciekawego wątku. Chodzi o wimany opisane w świętych księgach Wedy w najstarszym języku świata, czyli w sanskrycie. Były to pojazdy, które poruszały się za pomocą takiej turbiny antygrawitacyjnej, przynajmniej tak to teraz jest tłumaczone. I też do tej technologii odnosili się niejedni fantaści, którzy chcieli rzeczywiście budować takie pojazdy, ale z tego co wiemy, żaden taki pojazd dokładnie teraz nie jest dostępny. Są oczywiście opowieści, tak jak i o płaskiej ziemi, o tych, co foliują sobie głowę na noc, żeby ich nie zaatakowali obcy, nie zmapowali im mózgu i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, szaleństwo ogarnia świat w takim tempie przyspieszonym, tak jak przyspieszony jest rozwój technologiczny, ale oczywiście nie w każdym punkcie musimy się z tym identyfikować. Nawet bardziej starałbym się jednak zwrócić uwagę na to, że tak jak tutaj był taki monit, dlaczego nie ma muzyki ska, ja wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom. The Specials i Message to You, Radio. Nie sposób też nie nawiązać do najbardziej znanej płyty polskiej, jeżeli chodzi o punk rocka, właściwie na dzień dzisiejszy, kultowej, bezsprzecznie w 100% i tak to już pozostanie chyba na zawsze. Czarna płyta Brygady Kryzys. Dla mnie najciekawszą piosenką, która zresztą od samego początku najbardziej mi się podobała, co też jest Państwa udziałem, Radioaktywny Blok i Brygada Kryzys. był też taki właściwie cały taki trend, no dzisiaj to się tak nazywa, że było trendy w pewnym momencie układać piosenki, które miały minutę, półtorej minuty, minutę 20, czy nawet poniżej minuty, i właśnie radioaktywny blok pochodzi z takiego całego zestawu. Dziś zresztą mieliśmy do czynienia z piosenką chociażby zespołu Discharge, która też trwała półtorej minuty i w zasadzie chyba już z takimi czadami dzisiaj damy już spokój. Przejdziemy do duetu, który w latach już 70. rozpoczynał wielka zresztą gwiazda w klubu, w którym narodziło się wiele takich czołowych przedstawicieli punk rocka, czyli klubu CBGB. Wielka gwiazda zespół Alana Wegi, Suicide i Ghost Rider. Ghost Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Baby, he's a blazing away. Like the stars in the universe. Ghost Rider, a motorcycle hero. Baby, he's a screaming the truth. America's killing its youth. Baby, he's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider. Ghost Rider. Dziękuję za wszystkie wiadomości, które Państwo mi przysyłacie. Jest mi niezmiernie miło, że się podoba to, co jest mówione i to, co jest grane. Możecie do mnie pisać. Zresztą bardzo się z tego cieszę. Mój adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Ja już nie będę specjalnie się rozwijał, chociaż tutaj muszę powiedzieć parę słów na temat zespołu Armia, który powstał właściwie jako taka super grupa. Tutaj tym taką postacią kluczową był Robert Bryleski. Była to formacja, która miała prezentować konkretny czat i też tak rzeczywiście grali Armia i Niezwyciężony. Czekam na znak. Hej, nie

formacja chyba nieporównywalna z żadną inną. Tutaj minimalizm taki doprowadzony do ostateczności. Mimo tego minimalizmu ten przekaz jest bardzo czytelny, tak jak i linia melodyczna, rytm. Wszystko akurat jest troszkę pozamieniane, bo kto inny gra linię melodyczną, co innego, inny instrument trzyma rytm. Oczywiście sam wokal też jest w sposób taki dosyć oryginalny podany. Formacja Young Marble Jaints i Brand New Life. Pamiętam taką opowieść, nie wiem czy akurat jest prawdziwa, ale w tym wypadku chyba nie jest to takie istotne. Najważniejsze, że jest fajna, bo działo się to w PRL-u. Zatrzymana grupa punkowców była legitymowana przez milicję obywatelską i oczywiście w tamtych czasach występował obowiązek pracy. Trzeba było mieć w dowodzie osobistym pieczątkę zatrudnienia. Jakiej nie było, no to powstał takie, można powiedzieć, konkretne napięcie powierzchniowe u pana milicji, który jako przedstawiciel władzy wykonawczej po prostu starał się zadbać o ładno dobro społeczne, żeby nie było niebieskich ptaków, które krążąc po mieście tylko roznoszą imperialistyczne nastawienie do tego naszego socjalistycznego raju. No i oczywiście jeden z punkowców, znaczy w zasadzie wszyscy nie posiadali takich Pieczątek, jeden z tych sprytniejszych, powiedział, że w jego fachu, a jest wysokiej klasy specjalistą, po prostu nie może znaleźć zatrudnienia. Na to milicjant zapytał się, a kim pan w takim razie jest z zawodu? I tutaj padła odpowiedź: matadorem. I taki jest też tytuł piosenki, którą teraz posłuchamy. X-Mal Deutschland i Matador. Ja Państwu serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji Apteka Nocna. Żegnają Państwa Irena Dan, Magdalena Trzaska oraz moja skromna osoba, czyli Jędrzej Kodymowski. Na koniec życząc oczywiście spokojnej nocy, niespokojny kawałek, który zamyka klamrą to podsumowanie, które oczywiście też tylko jest prowizoryczne, bo w zasadzie w punk roku i w anarchii zawsze prowizorka jest tym głównym elementem, który towarzyszy. Sex Pistols i anarchia w Zjednoczonym Królestwie. Dobranoc.